ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ինչպես միշտ այսօր էլ խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրը ներկայանում է տարաբնույթ սյուժեներով և մշակութային լուրերով։ Ձայնաստրահում աշխատում է հաղորդավար Արմինե Բաղդասարյանը։ Խաչմերուկի օրվա թեմաներն են։ Արցախի գիտական կենտրոնում տեղի ունեցել գիտական սեմինար Արցախն ինքնորոշման համար մղվող մարտերում 1918-ից 1920 թվականներին թեմայով։ Վան Նովիկովի անդրադարձը։ Մշակութային նորություններ։ Կլսեք Նարբաբայանի հարցազրույցը Jigsaw Studio կոոպերատիվի նախագահ Լիլիթ Սողոմոնյանի հետ։ Մեր թողարկման շրջանակներում ձեզ համար կհնչեն անվանի բանաստեղծ արձակագիր Ավետիք Իսահակյանի բանաստեղծություններից։ Եվ վերջում օրացույցը ձեզ կծանոթացնի օրվա կարևոր տարեթվերին։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Արցախահայության ազգային ազատագրական պայքարն ու դիմակայությունն ընդդեմ Ադրբեջանի 100-ամյա պատմություն ունի։ Այս համատեքստում դիտարկելիս պատասխաններ են ստանում մի շարք հարցեր, որոնք ադրբեջանական նախաձեռնությամբ արհեստական բարդություն են մտցրել հակամարտության խնդրում։ Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր քաղաքագետ Ալեքսանդր Մանասյանը 3 Արցախի գիտական կենտրոնում Արցախն ինքնորոշման համար մղվող մարտերում 1918-ից 1920 թվականներին թեմայով գիտական սեմինարի ժամանակ ինքնորոշման համար Արցախահայության 100-ամյա պայքարը իրադարձային հենքի եւ պատմաքաղաքական արդյունքների լույսի ներքո զեկուցման մեջ նշել է, որ դեռևս 20-րդ դարասկզբին Արցախահայության ազգային ազատագրական պայքարը միջազգային ճանաչում էր ստացել։ Միջդեռ ադրբեջանական կողմը ներկայումս էլ փորձում է հակամարտությունը ներկայացնել հետխորհրդային ժամանակահատվածի ու պատմաքաղաքական զարգացումների քողի ներքո։ Այնպես է ստացվել, որ առաջին հերթին եւ առաջին պլանում եղել է Ղարաբաղյան շարժման, այսինքն 88-ից հետո տեղի ունեցած իրադարձությունները, թեմայի արձարծմանը մասնակցել են հենց մասնակիցները, շարժման մասնակիցները, եւ երկրատարածքի պատմությունը ազատագրական մարտերում մի տեսակ ստվերվել է, եւ այնպես է ստացվել, որ երբ լրացավ Ադրբեջան-Արցախ դիմակայության 100 տարին, 100-ամյա կոնֆլիկտը սա, մի տեսակ այնուհետև նորից ստվերվեց, բայց նրանք, ովքեր նախաձեռնել էին այս գործը, մի խումբ գիտնականներ, Ձերխոնար Ծարան, Հրանտ Աբրամյանը, Պատմության ինստիտուտի տնօրենը, Վեմի Խմբագիր Խուդենյանը, որոնք գտնում են, որ այս գործը պետք է արվի, եւ դա պետք է առանձնացվի։ Ինչու՞, որովհետեւ չի կարելի թողնել Արցախյան գոյամարտը 88-ից հետո տեղի ունեցած գոյամարտը իրական պատմության մի հանգրվանը միայն քննարկել եւ կտրել դա ամբողջական տեքստից, իմաստներից, որովհետև այդպիսի տարանջատումը թույլ չի տալիս ճիշտ գնահատել, ճիշտ իմաստավորել նաև ներկան, նաև վերջին փուլը մեր ազատամարտի։ Ադրբեջան-Արցախ դիմակայության 3 փուլ առնվազն կարելի է առանձնացնել՝ նախախորհրդային, խորհրդային եւ հետխորհրդային 88-ից հետո։ Եվ եթե մենք միայն շեշտադրումները դնում ենք եւ փորձում ենք խնդիրը իմաստավորել միայն այս վերջին 30 տարիների փորձի վրա, մեր հակառակորդը հնարավորություն է ստանում խեղելու նույնիսկ այդ էտապի փաստը։ Երբ մենք քննում ենք հարցը 3 փուլերի կոնտեքստում, համատեքստում, մենք ստանում ենք շատ հարցեր, որոնք վիճարկելի են դառնում կամ վիճաբանական են դառնում վերջին փուլի կապակցությամբ, պարզ լուծումներ են ստանում, որովհետև դրանք նույն հակամարտության փաստերն են։ Բանն այն է, որ 100 տարվա ընթացքում չեն փոխվել ոչ հակամարտության կողմերը, ոչ նպատակները։ Թուրքի նպատակները նույնն են եղել կապված Արցախի հետ, եւ Արցախն էլ 100 տարի է դիմակայում։ Երբ մենք այդ խնդիրը, մեր կոնֆլիկտը ներկայացում ենք որպես 100 տարվա կոնֆլիկտ եւ 100 տարվա դիմակայություն, եվրոպացին բոլորովին եւ օտար ընդհանրապես այլ կերպ է ընկալում այս հակամարտությունը, այլ կերպ է բացվում հակամարտության, քան թե մենք ասենք, որ դա սկսվել է ԽՍՀՄ լուծարման կոնտեքստում։ Ես հիշում եմ այսպիսի մի դեպք՝ Դատմունդյան խորհրդաժողովում, որին ես մասնակցել եմ որպես Արցախի ներկայացուցիչ, երբ վեճերը բռնկվեցին, թե որն է հակամարտության սկիզբը, նրանց նախկին արտգործ նախարարը Թոֆիկ Զուլֆուգարը ասաց 92 տիվը, երբ հայերը գրավել են Շուշի, իրենց ձեր չի տալիս ամբողջ պատմության հենքի վրա քննարկել այս հարցը, եւ համատեղ ջանքերով մենք այնուամենայնիվ համոզեցինք համանախագահներին, որ հակամարտությունը սկսվել է 18 թվականին, մենք այն ժամանակ այսպիսի փաստեր էինք բերում, որովհետեւ ազգերի լիգան 18 թվականին անդրադարձել 18-19 թվականին է անդրադարձել, որտեղ այդ ժամանակ եղել է զինված բախումներ, բայց այսօր իմ վերջին հոդվածներից մեկում ես դասակարգել եմ այդ բոլորը եւ պարզում եմ, որ ոչ միայն դա է, այլև այն, որ 18 թվականին Արցախյան հիմնախնդիրը եղել է միջազգայնացված, այստեղ մուտք են գործել անգլացիները, թուրքերը, Գերմանացիները հասել են միջև գրեթե Բաքու։ Եվ այս բոլորը ցույց է տալիս, որ բոլոր փաստերը համայնապատկերի մեջ են ստանում, երեք փուլերի խորքի վրա են ստանում ճիշտ քաղաքագիտական գնահատականներ։ Եթե մենք միայն առանձնացնում ենք խորթային շրջանը, հետ խորթային շրջանը այնքան համոզիչ չեն, վիճելի հարցեր մնում են։ Վիճելի հարցերի մեծ մասը հաղթահարվում են, երբ մենք այդ երեք շրջաններն ենք իրար հետ կապում։ Մեր բոլորին ծանոթ Ջահի Միխայելովիչը, գիտեք, ասում է, այսպեսի դեպք է եղել եւ պատմեց մի ցնցող բան։ Ոչ խորհրդային տարիներին, ասում է, մեր տան դրան վերևի մասը մի տախտակ կար խփած, որ շարժումը սկսվեց, ասում է, արդեն հրացան էին փնտրում, հայրս ասում է, ոգեց այնտեղ մոսին կար դրած եւ ասաց տղաներին տվեք 18 թվականի կրակած մոսինը գնացել է այս ազատամարտին մասնակցել եւ դա ցնցող օրինակ է ուղղակի նյութական ապացույցային բանի որ դա նույն պայքարն է եղել Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը քո մասին չափած օղերով հին օրերի սերենադը մեր օրերում ակտուալ չի ինձ ամոզում եմ փոխվել քեզ մոռանալ չխոսել մի գուցե դա տարբերակ է բայց դե աստատ ինձ համար չի շարունակում եմ երգել շարունակում եմ խոսել շարունակում եմ ուզել դու ձգձգում ես դու ինչու կանեմ անելու ամեն բան դուր դրական պատասխան սպասել է անտանելի ես կերակնակամի սիրտն իմ օրիգամի նա ինձ կախարդում է խաղում է ոնց ուզում է ես կերակնակամի սիրտն իմ օրիգամի նա ինձ կախարդում է խաղում է ոնց ուզում է ես կերակնակամի Ամարդե ձմեր մի եվ նույնը Ինձ էլ ոչ ինչ հարկավոր չի Ինձ կարևորը կեզ դուրգը Եթե կեզ արևանգեն Ես էլ արդեն սուպերմեն Լավ իմացիկը պրկեմ կեզ Չէ որ դու իմն ես ու մեկը Շարունակում եմ երգել Շարունակում եմ խոսել Շարունակում եմ ուզել դու ձգձգում ես դու ինչու կանեմ անելու ամեն բան դրական պատասխան սպասել է անտանելի ես կերակնակամի սիրտն իմ օրիգամի նա ինձ կախարդում է խաղում է ոնց ուզում է ես կերակնակամի սիրտն իմ օրիգամի նա ինձ կախարդում է խաղում է ոնց ուզում է ես կերակնակամի Այս ժամանակով 15:30 րոպե։ Այժմ լսեցեք մշակութային նորություններ։ Հռոմի ամենատեսաժան վայրերից մեկում Բորգեզի այգում կտեղադրվի հայ մեծանուն գրող Հովհաննես Թումանյանի արձանը։ Այս մասին դեկտեմբերի 3-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի փոխնախարար Տիգրան Գալստյանը։ Թումանյանը հայ մշակույթը ներկայացնող մեծանուն գրողը եւ շուտով նշվելու է նրա 150-ամյա հոբելյանը, շեշտեց Գալստյանը։ Անդրադառնալով արձանի հեղինակի ընտրությանը Գալստյանն ասել է, որ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը դեռ պետք է հասկանա, թե որքան գումար է հատկացվելու քանդակի ստեղծմանը, այնուհետև կհայտարարվի մրցույթ։ Ցանկալի է, որ հեղինակը հայ լինի եւ ներկայացնի մեր մշակութային պոտենցիալը։ Դեկտեմբերի 1-ին Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախմբի գեարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը ելույթ է ունեցել աշխարհի հանրահայտ բեմերից մեկում Նյու Յորքի հռչակավոր Քարնեգի հոլում։ Համերգասրահ, որտեղ բեմ բարձրանալը շատ երաժիշտների, դիրիժորների, նվագախմբերի երազանքն է։ Մայստրո Սմբատյանի ղեկավարությամբ հանդես է եկել Մալթայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբը եւ դաշնակահար միջազգային մրցույթների դափնեկիր Ինգոլֆ Վունդերը։ Համերգը կայացել է Մալթայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 50-ամյա հոբելյանի նվիրված միջազգային շրջագայության շրջանակներում։ Տեղեկացնենք, որ սա Սերգեյ Սմբատյանի 2-րդ բեմելն էր Քարնեգի հոլում։ Առաջին անգամ նա այս հռչակավոր հարթակում ելույթ է ունեցել 2015 թվականին ղեկավարելով Կորեայի կամերային նվագախումբը։ Մայստրո Սմբատյան ամենաերիտասարդ հայ դիրիժորն է, որ հանդես է եկել Քարնեգի հոլում։ Մալթայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի միջազգային համերգային շրջակայությունը կյանքի է կոչվել մշակույթի աջակցության Եվրոպական հիմնադրամի աջակցությամբ։ Դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի գլխավորությամբ Մալթայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Միացյալ Նահանգներից կմեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն, որտեղ հանդես կգա երկու համերգով։ Դեկտեմբերի 5-ին Մոսկվայի պետական կոնսերվատորիայի մեծ դահլիճում և դեկտեմբերի 7-ին Սանկտ Պետերբուրգի Մարինյան թատրոնում։ Դեկտեմբերի 7-ի համերգը նվիրված է Սպիտակի մեծ երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին։ Հայաստանում առաջին անգամ հնչել է Բրուքների Ռեքվիեմը Սպիտակի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին նվիրված համերգի շրջանակում։ Ստեղծագործությունը դեկտեմբերի 2-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանն անցկացված համերգին ներկայացրել է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը և Հովեր պետական կամերային երգչախումբը։ Երեկոյի ընթացքում երաժշտախմբերը ելույթ են ունեցել Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ։ Որպես մենակատարներ հանդես են եկել Իրինա Զաքյանը, Գրետա Բակյանը, Արամո Մամիկոնյանը և Կիմ Սարգսյանը։ Նշենք, որ դեկտեմբերի 7-ին էլ Գյումրու Սև Բերդում կներկայացվի Մոցարտի Ռեքվիեմը։ Միջոցառումը նվիրված է Սպիտակի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին։ Համերգի ընթացքում ելույթ կունենան Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, Հայաստանի պետական կամերային և Տիրամայր Հայաստանի երգչախմբերը, Գոհար երգչախմբի Արական կազմը և Գյումրու Սիմֆոնիկ նվագախմբի հրավիրյալ երաժիշտները։ Համերգի ընթացքում երաժշտախմբերը հանդես կգան դիրիժոր Ռոբերտ Մոքյանի ղեկավարությամբ։ Ֆրանսիայում տեղի ունեցել մանկական ձայն երաժշտական հեռուստանախագծի կիսաեզրափակիչը, որի մասնակցել է Հայազգի Էրմոնյան։ 12-ամյա աղջիկը ներկայացրել է բրիտանացի երգչուհի Ադելի «All I Ask» երգն ու իր զգացմունքային կատարմամբ շատ է տպավորել ժյուրի անդամներին։ Հայտնի է, որ Էրմոնյան եզրափակիչ փուլ է անցել։ Մոսկվայում 81 տարեկանում մահացել է հայտնի գրող հայերի մեծ բարեկամ Անդրեյ Բիտովը։ Ռուս գրողը Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր քաղաքացի էր, Երևանի պետական համալսարանի պատվավոր դոկտոր։ Նա ԽՍՀՄ գրողներից առաջինն է եղել, որ բացահայտ խոսել է հայոց ցեղասպանության մասին և դատապարտել այն։ Անդրեյ Բիտովը ծնվել է 1937 թվականին Լենինգրադում։ Դուք լսեցիք մշակութային նորություններ։ Give me a rock. Խաչմերուկ ծրագրի ստեղծագործական խումբը շարունակելով աշխատանքը եթերում ռադիոընթունիչների մոտ է հրավիրում իր բոլոր ուղդիրներին, առաջարկելով լսել Քնար Բաբայանի հարցազրույցը Ջիքսո ստուդիո կոոպերատիվի նախագահ Լիլիթ Սողոմոնյանի հետ։ 9 երիտասարդների ստեղծած Jigsaw Studio-ն Ստեփանագերտի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի ամենահավակնոտ ստարտափերից էր, որը 8 ամսում ստարտափի կարգավիճակից վերածվել է կոոպերատիվ ընկերության։ Jigsaw Studio կոոպերատիվի նախագահ Լիլիթ Սողոմոնյանն ասում է, որ դեռևս աշխատում են ֆրիլանս պատվերներով ու ստեղծում սեփական նախագծեր։ Application տենց դիմող չկա, ուղղակի մարդիկ ուզում են կան, որ ուզում են կայքը նախագծեն, կան, որ ուզում են դիզայնը փոխեն, կան, որ ուզում են ինչ-որ փոփոխություն կատարեն, կան, որ մտածում են ինչ անեն, ուղղակի ասում են, իսկ մենք պատրաստում ենք Ստեփանակերտում հոսթելի կայք էին պատվիրել։ Ունենք մեզ համար, ինչպես նաև մնացած այլ ընկերությունների համար նախատեսված մենեջմենթ թուլ ծրագիր, որով հիմա մենք աշխատում ենք, իսկ եթե մեզ նման ընկերություններ ցանկանան, մենք կարող ենք տրամադրել դա, նրանք նույնպես կարող են աշխատել։ Ներքին պրոյեկտներից էլեկտրոնիկայի վաճառքի, այսինքն ինտերնետ խանութի կայք եւ ռեստորանների օնլայն համակարգի կայք, որը դեռ նախագծում ենք։ Իրենց ստեղծած նախագծերից ամենահայտնին գեղեցկության սրահների համար նախատեսված առցանց կայքն է, որը շուտով կունենա նաեւ mobile application։ Մենք զբաղվում ենք web կայքերի ստեղծումով, այսինքն web կայքերի նախագծում, ստեղծում, ինչպես նաև շարունակում են գործը, եթե ինչ-որ կիսաթողած գործեր են լինում։ Ունենք պատրաստի պրոյեկտ գեղեցկության սրահների օնլայն համակարգը, որը մենք ստեղծել ենք նրա համար, որպեսզի մարդկանց ժամանակը ավելի խնայեն, այսինքն նրանք կարող են իրեն ժամանակը խնայեն ու իրենց տնից հենց վարպետի մոտ գրանցվեն ու գնան նրա մոտ։ Կայքը պատրաստված է եւ գեղեցկության սրահներում աշխատող վարպետների, ինչպես նաև տան պայմաններում աշխատող ների համար։ Վարպետները այդտեղ կարողանում են գրանցվեն, տեղադրեն իրենց կատարած աշխատանքները, ինչպես նաև որ աշխատանք ինչ գնի սահմաններում են կատարում, իսկ օգտվողները արդեն կարող են որոնել իրենց ցանկացած վարպետին, կամ էլ եթե իրենք ուզում են ինչ որ սանրված եւ նախընտրում են վարպետ, որն ավելի լավ է անում, տեսնեն ինչ գնի սահմաններում եւ գրանցվեն նրա մոտ։ Իսկ վարպետը, տեսնելով արդեն որ իր մոտ գրանցվել են, կարողանում է ընդունել եւ արդեն այդ ժամին հաճախորդը մոտենում է նրան։ Գաղափարը մեր խմբից աղջիկներից մեկն է առաջարկել, որ կարելի է նման բան անել, քանի որ մեր մոտ այդպիսի բան չկա եւ դա պահանջված է։ Մենք էլ ողջ ունեցինք եւ սկսեցինք աշխատել։ Աշխատելուց հետո հասկացանք, որ դա Ղարաբաղի մասշտաբով մենք չենք կարողանա տարածել, քանի որ Ղարաբաղը ինքը փոքր է եւ այստեղ բոլորը մեկը մյուսին ճանաչում են, ամեն մեկն իր վարպետն ունի ու իր մոտ է գնում։ Ասել ենք մի քանի վարպետների, նրանք ողջունել են, բայց ասել են, որ իրենք արդեն ունեն իրենց հաճախորդները եւ դա սկսնակների համար է ավելի ձեռնտու, քանի որ նրանք դեռ չունեն հաճախորդներ։ Ունենք այժմ գրանցված վարպետներ, բայց դրանք չեն աշխատում, որովհետև հաճախորդ չկա, այսինքն հաճախորդների մոտ դա տարածված չէ։ Ուզում ենք Երևանյան շուկա մտնել, քանի որ այնտեղ կարող ենք տարածել, իսկ Ղարաբաղում դա դեռ տարածվելու ենթակա չէ։ Web տարբերակն է, mobile application-ը հիմա մենք ուզում ենք պատրաստենք Երևանում տարածելու համար, իսկ Ղարաբաղում երևի որ արդեն Երևան տարածվի տեղը կտարածվի։ Զրուցակցից խոսքով գալիք տարի պլանավորում են սեփական նախագծերին զուգահեռ զբաղվել նաև outsourcing-ով, ինչպես տեղական ընկերությունների, այնպես էլ արտասահմանյան, մասնավորապես ամերիկյան։ Դրսի հետ մենք դեռ խոշոր գործեր չունենք, քանի որ մենք հիմա ֆրիլանս պատվերների վրա ենք աշխատում, այսինքն փոքր գործեր։ Հիմա ուզում ենք աշխատել Ֆիլադելֆիայի հետ, այսինքն outsourcing-ով զբաղվենք իրենց հետ ու սպասում ենք իրենց առաջարկների։ Մենք Instigate Mobile հետ ուզում ենք համագործակցենք, այսինքն նրանք գործեր ունեն, որոնք ուզում են մեզ տալ եւ մենք աշխատենք։ Երևանում Digitech-ին մասնակցելուց հետո կային մարդիկ, որոնք ցանկանում էին աշխատել outsourcing-ով զբաղվել, նրանց էլ կդիմենք միասին աշխատելու համար։ Ուղղակի չենք ուզում միանգամից բոլորի հետ համագործակցենք, որպեսզի հետո հասկանանք, ում որտեղ աշխատանքի դնենք։ Հարցազրույցը վարեց Քնար Բաբայանը։ We'll be right back. Բարեկամներ, մեր ծրագրի հաջորդ էջում հայ ասմունքով Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սիլվա Յուզբաշյանի ընթերցմամբ զերուն կնդրության ենք ներկայացում անվանի բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանի բանաստեղծություններից։ Նա մի փոքրիկ աղջիկ է, լուսապտի տաղավ, նա մի փոքրիկ աղջիկ է, կհանդիպեմ ամեն օր խելքս, գլխես կտամ, կհանդիպեմ ամեն օր խելքս, գլխես կտամ, ով է, ինչ է, ուշքից կուգա, ուշք երդ, չգիտե, կուզեմ ընկնեմ ետևեն էր թամ, ուշք երդ, կուզեմ ընկնեմ ետևեն էր թամ, ուշվոր, նակ երդ, կուզես լինիմ վշտիցող էր, աչերիտ մեջ շող ցայեմ, լուր գիշերվա անուշ հովեր, պունչ ծամերդ պայպայեմ, կուզես լինիմ վարդ նազելի, կրծքիտ վրա վարվրին, արշալույսի շողեր ոսկի, դեմքիտ վրա պայլպլին, կուզես լինիմ ծար ու ծաղիկ, քեզ գրկումս նինչ սպրեմ, ծածկում դաշտեր, թովիչ թրչնիկ, օրոր ասեմ, օրոր է, կնքուշ ինձ սիրեիր, կուզես լինիմ, ու նոր մեռած լինիմ երկինք ու երկիր, լինիմ կայի սրտիս շատուր, արև անունդ անուշ ու աղվոր, միայն ու ձյունը գարմեղ մուտրտում, ծածկեր շիրիմս հեռավոր, արազի ափին բոստանս լինի, սալվիուր տնկեմ վարդեր ու լալա, հով ուրենու տակ քողտիկս լինի, օջախիս միջին կրակ ոց կլտա, ու սրտով սիրած շուշանս լինի, օջախիս կողքին գուրգուրենք իրար, արազի ափին բոստանս լինի, ծով քրտինք թափեմ շուշիկիս համար, այսօր ձեր տուն մեծ խնջույք կա, դու կբուրես վարդի պես, չորս բոլորդ հարուստ տղա, դու կփայլես աստղի պես, ձեր տան առաջ ձյուն ու գիշեր, ախ ես կանգնել կդողամ, դու դահչի պես ալ ես հագել, ալդ շողքն է իմ արյան, սիրեցի յարս տարան, յարատ տվին ու տարան, ես ինչ զուլում աշխար է, սիրտս բոգեցին տարան, ցավս խորն է, ճար չկա, ճար կա, ճար անող չկա, ես ինչ զուլում աշխար է, սրտացավ ընկեր չկա, լավ օրերս գնացի, ափսոս ասի գնացի, ես ինչ զուլում աշխար է, սև դարդերս մնացի, սև աչերեն շատ բախեցիր, են մութ անցիր գիշերը, մութըն ահ է, չարքեր շատ կա, սևաչերը մի սիր է, տես իմ սիրտը սարուն ծով է, ես չարքերը զարգեցի, են օր վանեն դաթար չունի, սևաչերը մի սիր, ես ճամփեն օլոր մոլոր, սև ծովի բոլոր կերտա, շուշան յարս ինձի թողել, են տղի հետ ուշ կերտա, ախ ճամփեն մահի բերան, օցի պես գալար կերտա, չոլերի մեջ անգերեզման ծովն է լալիս իմ վրա, ու ճամփեն մութ մոլորուն սև ծովի բոլոր կերթա, շուշանյարս վառ ու խնդուն են տղի հետ հարս կերթա։ Շատ մի տխրիր, շատ մի խնդար սիրելիս, այս աշխարում և ոչ մի բան հիմք չունի, վաղանցուկ է կան ու չկան սիրելիս, բոլոր իրերն ու աստղեր անհունի, լայն սիրտ եղիր, ողջը երազ համարե, այս աշխարում և ոչ մի բան միտք չունի, լացը ժպիտ ու սերը ցավ համարե, թե որ ապրես կյանքդ ինչու համար է, ախ մի տխրիր, վիշտը կանցնի, այդ ոչինչ, այս աշխարում և ոչ մի բան գին չունի, շատ մի հրճվիր, սերն էլ կանցնի, բայց ոչինչ, կյանքն էլ կանցնի, այդ որ ոչինչ ու ոչինչ։ Մեկը չեղավ, որ իմանար վշտերս, քնքուշ ձեռքով դարման աներ վերքերիս, մեկը չեղավ, որ գուրգուր էր վարդերս, անուշ բույր տար, վարդի գույն տար երկերիս, կյանքս կտամ սրտից բխած համբույրին, ախ, թե մեկը ինձ հասկանար ու սիրեր, ինչ կա երկրում և սրբազան, և անգին, քան թե զոհվել, քան թե լինել անձնվեր, բայց ես կյանքում շատ սիրեցի ու լացի, մեկը չեղավ, որ ամոքերը վշտերս, սիրող սրտի ծարավ, ծարավ մնացի, մեկը չեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս։ Տարիներ հետո քեզ տեսա նորից, սիրտս արտասվեց, բայց ժպտացի ես, նույն աղջիկն էիր, չքնաղ բոլորից, հոգուս մտերին հարազատ այնպես, աչքերդ մեղմով հանգչեցին վերաս, ես հպարտ ու վես անցա քո մոտով, շուրջս ծածանվեց լուսեղեն երազ, և ետ նայեցի անզուսպ կարոտով, սուտ է նազելիս, չի զատել երբեք, երբեք չի զատել մեզ կյանքը դաժան, քույրի, ամոքիր սիրտս վշտաբեք, տես, քոնն եմ ես միշտ, քոնն եմ հավիտյան։ Սիլվա Յուզբաշյանի ընթերցմամբ ձեզ համար հնչեցին Ավետիք Իսահակյանի բանաստեղծություններից։ Իմ ուժն իմ թուլությունն է կողքին, մոտ լինելս հեռավորության վրա է միայն, սևն ինձ համար նոր սպիտակն է կողքուգիների մեջ, ձգողության ուժը սրտիս, միայն սիրո հակշռության մեջ եմ զգում, ես սկում եմ, որ սիրահարվել եմ քեզ։ Ես տարօրինակ, բայց քեզ հետ ոչ անսուսպեմ ես, ոչ եմ խետ, հեռանում է ու կորչում իմ ես անհետ։ հետ սկացմունքի վտանգոնի բարձր կետ քո ուժեղ գրգում Սերն եմ ես Գնդիրներ մեր եթերաժամը մոտենում է իր ավարտին եւ վերջին էջում առաջարկում ենք ծանոթանալ օրվա կարևոր տարեթվերին։ Այսօրը ծնվել է Ասատուր Սարյանը, հայ քաղաքագետ, թարգմանիչ, Հարություն Աբրահամյանը, հայկական եւ խորհրդային նախկին ֆուտբոլիստ, Հայաստանի հավաքականի դարպասապահ, կարիերայի մեծ մասն անցկացրել է Երևանի Արարատում։ Ռուբեն Նազարեթյանը, դեղաբան, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր։ Միքայել Չամչյանը, հայ ականավոր պատմաբան, դեսպաբան, աստվածաբան եւ մանկավար, Մխիթարյան միաբանության անդամ է եղել։ Գագիկ Հովումյանը, հայ ճարտարագետ, մեխանիկոս, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր։ Լևոն Ժամկոչյանը, հայ նկարիչ, քանդակագործ, գավագործ, դիզայներ։ Էդուարդո Էրնեկյանը, արգենտինահայ գործարար, հայաստանի ազգային հերոս։ Համարվում է ամենահաջող ձեռներեցներից մեկը Լատինական Ամերիկայում։ Նրա ընկերությունները զբաղվում են ենթակառուցվածքային գործնեությամբ, գյուղատնտեսությամբ, էներգետիկայով, մանրացախ առևտրով և բանկային գործնեությամբ։